de lume fără cineva ca să-l îndrume. Ajunge omul la Dumnezeu, Doamne, am venit la tine ca să cer doar ce mi se cuvine. Aș vrea pământ pe pământul meu bine, bine. Așa va fi mâine, mâine. În zor de zi până întâi o să ajungi mergând cu piciorul tău. Până acolo vei avea pământ, zise Dumnezeu. Omul nici măcar nu se trezise, ieșind pe poartă a dispărut. Și în loc să ia concetul, a fugit cum o fugise bietul. În viața lui până a căzut, tuc-tuc, tuc-tuc. S-aude-n zori, tuc-tuc, tuc-tuc. De mii de ori nu e șansa cu păreri de rău, pentru că din toate șansa care e de la Dumnezeu doar odată bate. Bate.